نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شيء استلامي تعریفات شما اشکت چایان بعد سوالی پیدا ہمو اشکالی داستی مهمی اشکالی پیدا نیدا که در ایمان آوردن تصدیق ضروری ایمان مانا و تصدیق کردن است بے چیزیا تصدیق کرنے ایمان تہا تصدیق ضروری اب تصدیق ہم اختیاری شما اشکت کرتے تصدیق تصدیق اختیاری در ایمان آئی اجباری تصدیق ہیں مسائر سوال کا کرتے کہ در ایمان تصدیق ضروری ہے خلا تصدیق ہم اختیاری بلی باید تو پس با ای حیثیت بشارے باید ایک معبوش ملاک حراقل و ابو طالب شہر دن بعد مسلمان کرا گئے حراقل با ای معنی کر آئی ظاہر انش ابو سفیان وقتی کی سوالات کت رسی سوالات سرا وقت ایک واجی صفات آئی بیان کو تصدیق کو ہمیں لوگوں کو کذالک الرسول تب اصوتی نصب قومی ہا یہ تصدیق ہم تصدیق اختیاری بہت اختیار کلمہ بشر ہیں آج جملہ کو کہت کن تو عالم انہو خارجون آ کلمہ ہم فسیم لکم موزع قدمی حاتین اكلم فلو اعلم انه نبي فلو ان اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاه خلاصه الكلمات تمام تمام ايه بظاهرا شندر تصديق فلهم تصديق اختياريا لهذا وقتك در ایمان توقع تصدیق ضروریه و تصدیق اختیاری در آئی شرط به تصدیق اختیاری گندر بود تصدیق گندر بود تصدیق اختیاری گندر بود پس تقاضای به تصدیق آیانی آئی همشی اک آب مومن بشردی مسلمان این یک اشکال ہمیں اشکال دومی جز اشیاء کے ہمیں توراہ ہم ابو طالبہ کہ میں اہل سنت آیا مومن قرار نہ دیا مسلمان اگرچہ آغائن نزی کا کہتے آئی اول نمرہ مسلمان اشمائی آئی بارے ہیں اشکال کنندہ ہمیں کلمہ اشیاء کے ابو طالب ہم تصدیق اختیاری واجہ کتگا بالکل بودی اکوالا بودی شعران اتها کسی مشهور ہیں اما اشعار چیوی دی هستا آئی تیگ دو بظاہرا مشار تصدیق اختیاری آئی حاصل ہے اتاک کہ یہ وحدی کہ مشرکین مکہ آگوش کتو پلانی علا بکن ترکار آئی نیست ان موگن آئی وزانی موتی مخالف نہیں یہ شعر اوک مشهور ہیں گوشت کذبتم و بیت اللہ یبزا محمدو شما دروغ بسته تمامی قریشا و من قسم به خدای خانه یا که محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور دیگوی من کدی دور دو ای من انگار کنو من شما رو خوشحال کنو امکان ندائی ولما نتائن دونه و ننابل و تا حال چیدی ما قریش کستی سر نیزه بازی نکته گو شما ایده گو قریشا ما این بنی هاشم گو شما ایده گو قریشا به پیغمبر خلاص صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی واسطہ وقت چیزی ما شما کسیم تیر اندازی نکتا این ما تمام حد دا امرائیں کہ ما برای سرنیز بازی بشوا کریں و ما تیر اندازی کنی یا میں جان رو یا شمی جان رو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد بلی آئیز ماب شمی دست ملی دومی بندی تاوشی و نسلمه حتی نسر حوله ما آیا که حسن شمی سپرد کنی تا این که ما تمام جان میں کشک بی ما شمی داربن ہمائی مدروب ملی و نظهر عن ابنائنا والحلائن تا بدر یہ که ما چوتی جان چوکان تمام کا حسن یا کنار میں بل معای انگار مکنی بکل یا کنی بلکہ سرها بیتشین آئی موجود ہیں وہ داک مکہ والا انگوش کے تو حور نبی تو فلانی دار ہم وہ داک بہت دعا کنی بھی آمین کا بلکہ فموق ذریعہ حور بھی ہے واضح کسان عزیز رشاہ ہم وہ دن بلائی شہری کی شکوہ اَبْيَزَ يُسْتَسْتَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةً لِلْعَرَامِلِينَ اب اشان درست میں لیہدی کو آجی دعوت دن چھ جوابی دن تو کلمات اشارہ شد درہن چھ ایمانی جذبی جواب واجہ دعوت دا بجانب توحید جواب ایدار دا وَقُشْتِ وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ إِنَّكَ صَادِقٌ ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت فكنت قبل امينا شكل ما تنشوم الله ترجمه اجداني ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت فكنت قبل امينا توش ما كساني بلا صادق بتره واميني بتره تهنو لوك دروغ منده نعم من يقيني ظننت صادق وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ شاید کلماتا مردم ایک جاہی میاری ہنچی مسلمانی کاملی ایک کلمات گوشتا چنائی بالاتری ایماندار نیستی شاید وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ یاد جاہی نہیں یہ دیکھے مکہ والا جنبتاں کہ میں فلانی کہ ہستے ہیں آئیے نابود بکنی ہمی حالی اشکر ہوا کے در دار و نویش مشورہ کو تگا اور ہوا کے یہ شئیج نویشت رہ دا دعایاں کم واللہ لن یسلو الیک بجمعی قسم بخدا تعالیٰ کہ تمامی قریش اگر درست جنب بیان بتو نرسن بتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتى اوسد في التراب الدفينا تهما زماني که من بليتينا محاكم من قلب کنا منش که قلب کو راه دیواز دارن تا من زندم تمام قریش جنبیت من شیرون زندگی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب الدفينا خلاصه کلام اینی معنیش که آیلی اشکال کنندی اشکال ہمشی بو کہ تب کہ یہ اشعار اور کہ اعترافات ابو طالب ہے وہ تب کہ ہمہ ہرقلی تصدیقات کو دی کتاب بالغ شہر منچے با شہر دو مسلمان مومن باشے وشال میں با فرشے کہ در ایمان تصدیق ضروری ہے پدا تصدیق اختیاری بو اگر شاہ ہم تصدیق اختی یاری کئی زورش پرنت کرنا یہ کلمات بو کشا نا ایمار راہ تصدیقان دو اختی یعنی ہم بعد ہم مسلمان ہو شاید خلاصہ یہ اشکال ہے یہ اشکال علماء اہل سنت کا چہار جواب دا اولین جواب ادا کا حصہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا کہ در ہمہ زمانہ امام غزالی زندہ و حیات در فوسطیو کا یہ مسئلہ پیش یاد چنائی زندہ ہم یہ اشکال کنگ بوتی جواب ادا ہمہ زمانہ غزالی زندہ ہے امام غزالی چی جواب دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ جواب دا کہ شی مسلم ہے کہ برای ایمان تصدیق قلبی اختیاری ضروری ہے بلے تا زمانی کہ ہما تصدیق قلبی آئی کسی تصدیق قلبی ضروری تا زمانی کہ آئی قول بالقلب گمدی، اقرار بالقلب گمدی، ای ایمان گوشد نبی، بلکه تصدیق قلبی گونا باید قول بالقلب هم ضروری. قول بالقلب مانا چی؟ قلب ظاهرن قول نکن، آدگر نکن، مانا اشیه که آئی بزمان ہما ایمان اقرار بکا ہما قلب قولا بزمان در بیاری تو بزمان ہم تعبیر بکا ہم بگشی کہ میں ایمان یارتا ہوں یہ کلمہ بگشی و آیا ظاہر ہے کہ آن تصدیق قلبی یہ نمونہ کتا تحدیدی بل آن قول بالقلب من اقرار بالقلب آنا کسی که به ظاهران همه ایمان تسلیم بکنن، اعتراف بکنن، واضح تسلیم بکنن، ایشی گندر بکنن. ای آقا همی جواب دومی جواب علامه ابن حمام داتا صاحب پتح القدیر ای واضح جوابشی که بله اوشی که ایمان واسطه تصدیق قلبی راست ضروری بل همراه تصدیق قلبی استسلام باطنی بل دومی تعبیر انقیاد قلبی یا انقیاد باطنی هم ضروری ہے یعنی اگر ایک شخص یا تصدیق قلبی بھی بل آئیے استسلام باطنی میں بھی انقیاد قلبی میں بھی آئی مومن قرار نگی آوازہ قائل علامہ ابن حمام کہ ہرقل ابو طالب شان ہر دونا تصدیق ہستیں تصدیق قلبیش ہست ہر دونا بل استسلام باطنی یا انقیاد باطنی نیست چمی لہذا چمی یاد جزئی ایمان گندر بود دومی جزئی پوت بود یہ سمان یک تاری سن بکلی ادومی لہن دردنو بکلی پرچه که آوازه میشه هر ساعتی که اگر آیان واقعی استسلام باطنی ببوتی انقیاد باطنیش بوتی رحمان دول که واضح گوشتگه چنانه همچنین عملی کم از کم چیزی سر به سرزد بوچی عمل چنانه هیچ گندگ نبود نبو اسلامی عمل گندگ نبود چنانه ای علامه ابن حمام جواب سیمی جوابی علامه ابن تیمیه داتا علامه ابن حمام در رائے که با تصدیق قلبی یا استسلام باطنی لازم ہے ابن تیمیه کو با تصدیق قلبی یا التزام طاعت ضروری ہے التزام طاعت یہ کلمہ مفهوم اشکری بیاک جاہر اولے شیخ الفاظ کم کے تغییر ہم شیخ مانا ہمشہ کہ تصدیق قلبی گونا ہما ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت فرما برداری لازم گرم ہما طور عمل کنار شی لازمی ہے شی چنان گندگنے بگو کنی اما التزام طاعت که ضروری است آیه چنایان گندگ نه؟ نه چارم جواب شیخ ابو طالب مکی شافعی و شیخ نظام الدین هروی حنفی ای هر دنانی نظریت که کم مکی الفاظش تعبیر کست با هم بیر تغییر دارم آیان چون یک جوابی داد شیخ ابو طالب مکی آقایلے کے باوجود تصدیق قلبیہ التزام شریعت لازم ہے ابن تیمیہ التزام طاعت کو آواز استسلام باطنی کو یہ واجہ کہتے ہیں ابو طالب مکی شیخ با تصدیق ایگونا با تصدیق ہم التزام شریعت لازم ہے چنین دویانا التزام شریعت گندگ نبوده چی همه فقط دعوی گندگ بود همه صورتا تصدیق گندگ بود شیخ نظام الدین ہروی آواز فرمائی ہمیں لفظ مستعبیر دیگرہو لکا اگر استظام شریعت شیگوہ کے یہ بزرگوار گا کہ استسلام شریعت استسلام شریعت اسی استسلام شریعت آئی استسلام باطنی پر کے جب ہمیں چوشی استسلام شریعت کہاں کو دے ابن حماما استسلام باطنی شاہ نظام الدین حروی رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ وقت تک چلا دینا تصدیق اندائی بوتا بل استسلامی تسلیم شریعت گندگ نبو چنان کہ آن شریعت دستورہ تسلیم بکنم یا انجامی بدیں یا بگوشک مار دستور شریعت قبول لے اسی گندگ نبو پیشن آئے تو خلاصہ کلام یہ بھی کہ یہ واضحان یک جز ایک ایمانی توقع شرط قرار دا اور یہ شرط چونکہ مفقود ہے آدمی مردان ایمان تحاچمی دو چیز موجود ہیں یہ رسمان میں دو تارہ گفت ہوتا ہے یکی تاری تصدیق ہے دومی تارہ یہ تسلیم ہے استسلام ہے التزام ہے یہ چنائیان گندگ نمیم التزام گندگ نمیم یک جز کیے قریب اکشا مومن ببن نزدیک اک مومن ببن بلی حتی کہ یک جز کیے چما جسمان امام جس دومی نیش انگ اللہ کلی حضا پلا پاپ ہوئی کار درست نبید کلی در بینا خلاصہ یہ جوابات درو بجائے وقت صحیح ہیں بلچہ جوابات درست آکستے ہیں مناسب با قرآن فاقی آیتا و آدگرہ ہمیں آخری گئیں شیخ نظام الدین حروی گئیں کہ آئی وہ قرآن موافق تھے پرچہ قرآن فاقہ فرمائیتا در سورہ نساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہ شریعت ہے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما یہ ہم اللہ نے تسلیم کو دائی اخر کو در گئے کہتے ہیں تسلیم ضروری قرار داتا تسلیم خود قرآن پاک ہم گشتا کہ چنہ ایک آیا پہمتا اللہ فرمائی کہ من قسم بطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب پروردگارا کہ ہم یہ بندہ ایمان یا ایمان دار نمان تا ہما زمانے کے تراوتش درستی کارانی حاکم بکنم درستی فیصلان حوالے تو بکنم در ہر اختلافی کان پیدا بگی رندہ ہر اختلافی آنے کی تو فیصلہ کو دن بلانی توکا اصلہ کوچک ترین تکلیفی احساس مکنم چاچی دیکھ تو فیصلہ کو وہاں تسلیم بکنم ایک تسلیم کاملی لہذا چوی چیئے دوئے مردان آدر گندگ بکتے ہیں بل یسلمو تسلیم آگندگ نب نبو لہذا کہتے ہیں قرآن پاکی آخر جو دلیل ہے تسلیم کامل گندگ ملی ایمان کامل گندگ نب ایمان گندگ نبی و ایمان ہم چین چیزیں کہ تجزی نبی موشنہ ہے تصدیق قلبی گندگ دیا جوزی گندگ بل آدم جوزی نیست نہ کہی در کول مردہ تجزیت تحلیل قبول نہ کر نہ کرنے کلی یک جلدی فضا فاتر جلد فاتر کل ہے اس چواہ کسما شما ہے خلاصہ ہمی گوئی یعنی کہ در یہ دوئی شخصان کا حسد یہ دیکھ تصدیق حسد آدگر حسد بل البتہ شنجلی کا تسلیم نیست التزام نیست فهمتو نا اگر واقعی چیز ببوتیں گو جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز گوشت اگر آئی بصورت عمل درے دری آرد آئی و عجیب تر ہم اشی ہے کہ خود ابو طالب قریب مرگا واضح رہا سرونانی میں بھی چونکو آئی نصیت کا کہ ناکو تو یم بری بگوش کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یکی کلمہ یا تو ہم مر گئے ہم ہمیں یکی کلمہ من داز بند بگیریم برایتی شفاعتا مطر دوزخ نیلو ہرگز با اللہ تعالی دربارہ مطر نجات دیوں بیش یک تو برای ما ہمیں چی خدمت کتا گئے آئی خدمت نجیر برای واضح حقات میں پتشی مسلمین میں تمام اہل سنت و جماعت متفقا که خدماتی برای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاعیاتی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خدیجه کبری رضی الله تعالی آیود دفاعی زیاده نبوده که جنینی بوده بل آن خدماتی که بیر خدیجه بوده کم آن نزیر ابو طالب هم هنچه دام داتن نه کم تر بلکه بیشه سر و دفاع آینگه جنینی بوده ابو طالب همین کدر دفاع کتا از واجه ها کن حد دیده شمیل هذا غیر از صدیق اکبر رضی الله عنه کو حضرت صدیق اکبر دفاع آئی خدمتان برای واجہ ابو طالب گران آئی محمد گران نظیر نظیر باد گران بل ایم حدیق صدیق اکبر چو واجہ دفاع کتا واجہ واد قدرت دفاع ہوتا ہے بل آروشک ابو طالب چو واجہ دفاع کتا واجہ قدرت دفاع ہے جنب نبوتا ہی ہمیں دفاع کتا باقا ہے چو واجہ چمیل لہذا واجہ ہمیشہ کار یاد کت افسوسی ہوا نوازہ سرون نانی نیش ہمیں دور گا کہ یک بری تو کلمہ بیارے ہیں میں خداوند دل جلال دربار احتجاج کروں تر بدوزخ نیلو بلہ ہمیں چسابت بھی کسی کلمہ یارتا توحید قبول کتاب ہمیں یہ دیکھ دروانی کہ ہم کو ابو جہل نشتے گا کم بخت آدگر ہم نشتے گا آئیش تجری کے کور آخر ہمیں جملی گوا اشتے اخترت الار علی النار اخترت النار علی النار که من یه عارف واسه نکنم بکلی که من بمیرم باند روشا گوشن که ابو طالب ها چه دوزه ها ترسه تو ایمل ایمانی ها من شگان گنه لنچ مرگ ها اولا که لنچ مرگ ها تر شگان گنه هم تو مقابله کن چی مالی نکنه بید نه من کشی اختر تو ناره علال عارف من نار احتیاط کتا دوزه ها من یه عارف ویت دنب نکن نکن یه کلمه استراحتا نکنه نه همید شعری هم گوشتی بشی لولا الملامتو او هزار و مصبتن لوجدتنی سمحاً بذاک مبینا گوشتی ایمی برادر زاده اگر مبودتی منا ملامت ترس مردم من ملامت کنن او هزار و یامن ترس مبودتی مردم من آرز یا مصبه من آرز لوجدتنی ضرورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلوچی من بیس کمام سماحت کو تی کولانو قبول لکن سمحاً بذاک بهنی چیزان کتا گوشه گئیم مبینا من ظاهر ظاهران اعلان کو بل من چوکنو منا همی آر نیلی ننگ من نیلی که من شغان کنن اندی برا این کلمه ها همی قریب موتا می بهمی حالت می بل تهم می تمامی اهل سنت اتفاقا که ابو طالب لعنت کنن جائز نه بی ادبی سوی ادبی اگرچه به اعتبار کفر لعنت جائز بلا از روی سوی ادب برای واجه این که در خدمت کتا آئی لعنت کرنگا ممکنی کہ واضح نہ رہا دی فهمتو نا آئی لعنت مکنے ہی زمانی بدویکاری مکنے چکار کافران آدھگ برایت میں کہ ابو اللہ میں آئی میں قرآن لعنت کتا فهمتو نا قرآن مرا مد کتا بلے آئی لائق بلے شینہ شیعہ کا حسن با عدب نامہ بگرے آئیے البتا آئی حضرت مکنے پلان مکنے میں اہل سنت نزدی کا بلو گوشک نا ابو طالب کا حسن برای واجہ مدنی خادمی ہوتا خدمت ہمیں چی اندام بیتا کہ نظیرش دیسی مکلی منتحا کسی آئی ابی عددی مکنے کافر مگوشے حتی کہ کافر ہم مگوشے ادا من فاہمتو نا ادلوی ادا ادا بابا تارو ادلو موشک یا نفر کافری ہوتا شبنا مکنا منتحا کسی ما آئی مسلمانی نظر بس همین چکه میدانم ما ابو طالب ما اهل سنت مسلمانی نزانیم به این علت هست ما هم نوشیم که تو کافریه تو ملعونیه تو پلا مارا آکار میکار نیست ماری چا بمشه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بسیار کرد اپا دیگه حدیث بخاری شما وانی و دی سراحتا نیا تا که حضرت عباس اگو من واب دیست ابو طالب بعد الموت همی دیگو ایجا ایمان یارتا اگو واجی لکستان کن پشت یا رسول اللہ من دیستا دوی براتانویتی ابو لہبون دیستا اے جہنم موجانی توکا چکو جہنم چکو مردم یک منجلی اتحا یا گوشت دور دا اولا یا گوشت که بجوش یہ آپ بالای با جوش یہ جہلانی با من دیستا که ابو لحب همی دوم جهنمی موجان سرین گاهی بارای برند گاهی جنت جهلا من جستا پچی پی روسیاهی پرچی ایمان نیا باری گاهی راحتی گنده اوگشتی نه چمارو تیک چشما جدا بودتو من راحتی نگنده بود فقط روز دوشنبه که بی مرا کناری برام وشنت کناری بلیشیا با برکت همانی اکشیه او حدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بو گشتی مگالگی کمین براز برازاتی بودتا چه خوشی ها و تو مولد ها سوائبه آزاد کو مولدی حتی نام سوائبه ها سوائبه آزاد کو گشتی که سوائبه گشتا همش برو آمنه حال بگر اگر وقت شیر مانی چوک شیر شیر بده سوائبه باز شیری مولدی ها چم چین چون مردم چرا شیر وارتا حضرت امیر حمزه واضی شیر براد ها شماره چمشی شیر وارتا ابو سلمه چمشی شیر وارتا واضح عثمان بن مزن چمشی شیر شیر وارتا چمشی ها که من سوائبه آزاد کو تو واضح شیر داتا چمشی ها هی دشنبی روز واضح پیدا بودتا نم دنیا همه دشنبی روچا من یا کناری برا من وشی عطل کارم بهشت هم یہ روچا من راحت ہو افضلا من یارا من جہنم دورنا منی رسوائیا اہم واجی ہم برکتا کا آئیسانی کو ابو طالب وعوادی سوچتو چتو نہیں بشتی من تناکی دو زہیر تہاں ہوں بلے عذاب سخت دو زہیر نواجہ وعدف آئی حبر دا گوشتی کہ ابو طالب من جبریل حبر داتا آئی من دو زہیر آمدنی لونجان نبرم یہ دو زہیر کناری یہ توکا چکا آفی که در تنکین آی ملدوزی تنکین جا کنم تا پادن موچام دوز زخی آدنگ بدین دو آز آزاده هم یدک بدن آی با جناب رسول حسن خدمت کتن یدک بدن عذاب نده هم فقط پادانی تا موچام دوزخ دوکان آدنگ بدین آزاده هم بلن واجب ها که همی اندازه همی گرمی حرارت دوزخ سخته که آی پادانی تا موچام در دوزخه بل آیه بدن حدانی سر دماغانی بل آیه کسی بینی راحت چک مثلا پیشاب انسان کن تون تون حرکت کنن در رسان همی ترتیب اوک میانان همی حرارت پادانی هنچ بدن گیری که اوک میانان مغزان چما راه بینی هنچ پشار بری هم واقعا همی اندازه سخت باوجود ایک فرمایی دک ابو طالب عذاب چه درستین دوزخین عذابا کمت کمتره حتی اگر مسلمانی به دو دقیقه دوزخ بکنه عذاب چه ابو طالب که سختره تمام دوزخیانی تها اوک عذاب چه درست آسان تره بل الا دائمیه چیش تخفیفی ها بل چی نیستیم درکنگی خروجی نیستیم دائمیه که کافر عذاب چی دائمیه خروجی نیستیم دیگه تخفیفی هست نستیم ببرکت همه خدمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تا این چه معتقدی ابو طالب امراهیم به همونطور آدم تکر نه که ماشه نه مسلمان بودم یا مسلمان نابی مسلمان واقعی یا مسلمانی فلفل ایمان بر نه آکستر ما جورت کسی نسیم پرچه که واجه اواد هم آیی کستیم آیت نازل بک اندک لا تهدی من احب احباب تا همی موضوع باره واجه اواد اعتراف کن که آیی به دوزخ توکا تا ای حد موجوده واجه جنده نیما ای کلمه باشت یہ علت ہے خلاصہ یہ جواباں دیں شما عشق و نعمت ہاں یہ واجہ ہیں جواباں داد پدا یہ سوال ہے یہ جواباں ہمیں سوال اس طرح پشت سوالا سوال پشت سوالا دیگر سوال پشت یہ سوالا دیگر سوال یہ پیدا بک اچھ پرچن نجاشی مومن قرار گئے وقتی که ابو طالب و هرقل با یه تصدیق و بازی کشان کن واجی چیز صفات تا کم بختی هرقل ها تصدیق کتا ابو طالب تا یه در دواجه تصدیق کنگه نجاشی که در حبشه اید آی مومن کاملی قرار گه باوجود که چنایی این چکین تصدیق ثابت هم نه با یه بود اشکال آئی جوابش این بله نجاشی ایمان یارتگا تسلیم ها چنائی گندگ بودتگا حتی که نمازی کن ولی وقتی که ابتدان وقتی که آئی نماز کن چنگیت ملت خوفا رم پرده نماز کن همه که حضرت جعفر بن نبی طالب حضرت عثمان آئی وسیله بودتن کشان رب تگتن حجرتش کن دگه همون حبشه آیش واعظ نصیحت کو قرآن جواند او که دیما مرد مسلمان ایمانی یا نجاشی بادشاہ حقشن نامی از همه یا دیگه نجاشی ایک رنگ چشی هستانا خلیصی کافر کافر یا بلشی پکای مسلمانی بو نامی از همه یا با سای گونا از همه ای از همه چه هم واضح زمانه نجاشی ها که مسلمانان ایک از مکہ حجرت کو پانک همائی رب پناہ شگی پناہ دادا حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما یہ واجہ تبلیغ اس کو مرد مسلمان نک مسلمان ہو چو وقت ترس اوت ملت ہے چو ہراکل دولہ ہم ترستی بلے ہوتی آئی بدبہدی تی ترسی گونا ہوتے دین نیے بک چند مئلنے کو بلشینہ سی باوجود ایک ترسی پیدا ہو بلے ہوتی نماز عبادت ہے در خلوتا انجام ملا پورا پورا انجام ملا بر خلوتا نمازی کو عبادتی کو آواجہان الوچائیں تو مسئلہ جو سکتا قرآن وانگی فرمائیں بخشم ابانی قرآن پاک گوشی داش گریئی کو حتی کہ مسیحی ہے نا مسیحیت تورات انجیل تاہا کسی ہوں پیغمبران شان دیستگا تو لہذا چبی از نجاشیہ چی گندگ بو التزام تا ات گندگ بو تسلیح گندگ بو دکے گندگ بو التزام تاد یا تسل یا مگر تسلیم کنار یا گند گندن بو التزام شریعت تسلیم مباطلی گندن بو و قرآن پاک اعلان فرمائیتا که کسی ایک آئی تسلیم ترس خوفه وقتا و تی ایمان کتمان بکا آئی مومن وشه گوی قال رجل مومن من آل فرعون یکتمو ایم ایمان بشه باوجود اک آل کسی فرعون کسی آئی رجل مومن هم خدا گوشت خدا هم گوشتی اکتمو ایم امانو ای نجاشی همی رو کتمان ایمان کتر در متوجه میتی بل عملی خود یعنی عملی رنگی در تسلیم چنر گندر بکن نماز انجام داداز گرم همی حکمت اک وقتی که او دمو جبریل آئی ها واجه حال دا واجه غائبانا همین مدینه چیه کن جنازه دا یا روایت ہے کہ جبریل آئی اوکی همه جنازه چسکو واجه جیمی این نیر کو همه واجه جنازه دا آئی بے اللہ تشی کو چنائی ها چه نجاشی ها چیه گندگ بو تسلیم گندگ بو دا ای آغان تسلیم گندگ بو ای مشکل پیدا بو آئی جواب آسان خب اما مختصر یہ بحث تمام بود شما متوجه بودتی ادا یا کہ اجمالی گفتی ہم مختصر بشکن یا اجمالی گفت اس یہ کہ ہمیں التزام طاعت انقیاد باطنی بابو گشنک التزام یا ہمیں تسلیم باطنی آیا برای ایمان آشی شرط یا رکنی؟ متوجه بودی؟ التزام طاعت که هنو ما بحث کنگی؟ انقیاد باطنی یا تسلیم باطنی؟ آیا شی برای ایمان آشی واجهان جوابان دا؟ آیا شی برای ایمان شرط یا رکنی؟ رکنی. شمارین چه ملای معلوم ہے کہ شرط ہما چیزیں کہ خارج مشروط ہیں بل مشروط بسر ہمایی اچھی ہیں اوک وجود مشک وجود موقف اذا فات الشرط فات المشروط مشروط سن نماز دزم دزم توجی دزماز از نمازا کہیں خارج ہیں بل ہمی دزماز برای نمازا چیئے شرط شرط اور ہمی موقوف علیہ کئی نم نمازی نماز ہمائی موقوف ہے مدون آئیہ بتن نکر شرط ہما چیز دیں کہ تائی وجود دیدہ میں مشروط گند گندگا نہیں اور ہیز امکانی گندگا روکن ہما اسی ہم فرض دیں شرط ہم چیئے فرض دیں چکہ دزماز برای نماز چیئے فرض شرط هم پرزی، رکن هم پرز، پرزی، پرز اینج قدر این که شرط ما گوه که هیچی یک وقتی که اضافات شرط فات المشروط و آی موقوف علیه که قرار گرید مشروط کرے اما وقوف مثل آئی وجود بدون شی حج با زندگی روکن نہ روکن ہما پرزے کہ در این شیعہ داخل توجہ بودتی اگر آ روکن ہم گندگی نبی آ شیعہ گندگی نبی بل ہاں شیعہ ابتدا کا نبی بدون آ روکن آ روکن درندہ ادامہ دائے گی لوٹی این معنی ہے کہ آشائی بر روکنا موقوف نہ نہیں بکل دیجئے آشائی کیسے رہا ہوں گئے اندکی بھی افتضاء کرنے کے بھی بل ہمارا روکنا انجام اگر انجام بلے مدی گلو آفادی درد نہ ہو نوائی معنی ہے تھی اسی بارہ بحث ہمشنی کہ آیا ہمیں التزامتات ہمیں تسلیم باطنی برای ایمانا شی شرکی یا روکنا متوجه میشه نه؟ یعنی معلومه که ما وشی شرطی بذار معلومه که ایمان وجود موقوف به همین تسلیم یا التزام بدون شاهد گند گندگی نه. اگر ما وشی که روک نی ممکنه که آی گندگی بی بله زنده وقتی که انجام مگیری یه روک نه از دست رون از بین رون فایده نده ندن آوردی یه دو مذهب هم متوجه بعض حضرات نظرشیه داد دو گروه بودن یک گروهی نظرشیه که آئی برای ایمانا همی تسلیم باطنی التزام طاعت التزام شریعت بگو یا انقیاد باطنی آئی شرط تھی یعنی معنیشی که برای ثبوت ایمانا آئی ثبوت اولا لازمه ما شرط مشروط دار بدون آیا کس ایمان اصلا متحقق نبی گروه دوم گوشنگه نه آی التزام شریعت یا پلان روکنی شرط نه حالا اشن دینن مذهبی تها هزا مسئله چطو پرک کن این حضرات که قائل بودتن که آر روکنی معنیش اینکه مردمی اگر ایمان بیارید بل رنده تسلیم مکن اولا ایمان گندگی بی متوجه؟ چونکه مثلا تصور کن درخت ما تخم ما زمین دار دار درخت دره دریه چی بود؟ دره بل تشنگی ها که ما آبیاری نکو چی بود؟ آخره خوشک بودشی مثال چی بل اگر شرطی قرار دهی معنیش این که همی تخما ماره در زمین ها آیا موران و دتان مرتوار توی اصلا رشدی نکوی تجی هم بالا نهی؟ نه بکنی چیز اگر بینی تبانی نو معنیشی بو که اگر یک انسانی مثلا آیی بانگی حضرات که آنشان رکنی آنشان تواند که مردمی ایمان بیاری ابتدا ایمان یا تحقق ایمان برای آیی بذات واد گندگ بود بل اگر همشیه روش داد چی بی طرق هی کنگونشن نزدیکا چطورن شانو گوشن که همی هرق ابو طالب شانا تخم ایمان یه که یه کنن شان شن نزدیکا تخم ایمان یه بل نسم بالته نسم بالته تخم یه بل نسم بالته کمی یه که رشد بکنه اشتش تا توش نبود ازم به این را متوجه شدی؟ خوش کنم دیگه قابلیت پیدا بود از دومی گروه قائل آشان نه ایشی اصلا که هستیم وجودی پیدا هی نبود نبود به کلی آنید ایمان آنید خلاصه اذا کجا قول کسی معتبرتر ایجا اکثر علماء همی جانب روک بره ایجا هسته ایمان واسطه تسلیم آیی که هسته یک چی شماره رکنی شماره پرچک ظاهرشی که وقتی مردم چه تصدیق قلبی پیسر مکن اطاعت استسلام رنده یا معلومه که نه آیوات هم گندگی بی بله ایشی چی دهی بیدی رشد دهی دهیتران کی دهگه دوشی دیگه هم دار بہرحال اقرار باللسان بارہ ہم مختصر ہیں بحثی ہے اقرار باللسان حیثیت چین نزدیک علماء ہمیں اقرار بالزبان ہے بعضی حضرات قائرک اقرار باللسان برائے اجرائی احکام شرط ایمان کہ اگر چنانچہ اقرار باللسان مکہ اجرائی احکام زندگ نبی چطور یعنی یہ مردہ کہ اس نے دلا ایمان یارتا درستی چیزیں تصدیق کر بس تا زمانی اقرار باللسان مکہ مانتوانی شکل احکام اسلام جار جاری بکنی اگر شید در میدان دیگ بدن کو کافران و همه جن بکشید باشید شیمان نشکتا چیزی بیاری اسمه اسلام بیاری و همه احکام اسلام ما بشید جاری کنید که زبان اقره اقرار کن چنان که اقرار انسانی مزانی که ها دو این مرد مسلمان خلاصه یک گروه علماء قائله که اقرار باللسان چیه من گوه؟ آیه که هسته شرط ایمان برای اجرای احکام دنیوی آی کلمه یا باشک مال فرما اک مال کار نده جان کار نداری اولاد کار تمام احکام یا که آیا بکشی آیا کسی یا ساس پرتایی یا دیت پرتایی یا فلان فهمتو نه بل اگر مرد هنچه شکام دلائه ایمان یارتا بر زمان هیچی نگه نگوشی شی سلام با فیصله احکام دنیاوی جاری کتن نکن نکن یه زهایی بعضی گروه ایه دارو باشد چند یه گروه های رئیس که امام ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه صحیحتری روایت ابو الحسن اشعری میشید امام ابو منصور ماتریدی هم نظر همشید حافظ الدین نسفی رحمت الله علیه هم نظری همشه که مدنی حافظی که علومی تها و حافظ الدین نسفی همی روایت هم چه امام بزرگ هم امام ابو حنیف روایت که همشه امام اعظم صاحب نظر همشه ابو الحسن اشعری نظر همشه ابو منصور ماتریدی نظر همشه حافظ الدین ویتی نظر همشه که یعنی اقرار باللسان آئی شرط ایمان برای اجرای احکام های دونه متوجه شدید؟ خب دومی قول در این موردش یه که دومی حضراتی قائلن آیان بشن اقرار باللسان رکن ایمان همین اقرار باللسان ایمان جنده رکنه نہ ایک شرط برای اجراء احکام بلکہ رکن ایمان بلے ہاں چیئے گو شاپ شاپ بعد دو گروہ بودتا یا گروہ کائنہ کہ ہمیں اقرار باللسان رکن ایمان ہے بلی چوری رکنی یہ رکن زائدی چیزی رکن زائد رکن زائد ہمائی کہ بعض بری حضب بھی بعض بری ثابت ای قول علامه فخرالاسلام بزدوی هیچ مهنفی ها فقهای هم بعضی نظر همشه فخرالاسلام بزدوی میشه رکن زائدی متوجه بودی؟ این رکن زائدی معنی چیه؟ چی معنی چیه مثلا کافران مرد گرد کن متوجه؟ کافران همی مرد گرد کن چی در راهی که گوشتش تو کافریه مجبور من کشم آدگر کنم چی طور سفات را گوشتی هاو چون ظاهرانی بچایی محلی تا آی روکنی ها بل هندو چون روکن زایدی ها آی حضب کو گناهکار نبی نبی طورس جاگه ها خوف جاگه ها آدگر اینجا بل اگر نعوذ بالله تصدیق قلبی که روکن اصلیه اگر آئی چی دل در کپ ہوئی چی بھی کافر بھی باقا دا آئی اوشی کی اے حکم انتیشی رکن زائر رکنی بلے رکن زائر بلے مذہب معید ہمشی اک اولا ما بائی بیان خوب دیکھ مسئلہ آئی قابل توجہ ایشی اک آیا یہ ایمان مقابلہ یا تا تمام اقسام و کفر آیه ضد و نقیض مقابلا یا یک قسم کفری شیعه علماء متفقن که کفر چار قسمی کفر تمام قسم ها و ایمان ها چی هست؟ ضد و نقض؟ اگر یک قسمی چه کفر ها گندگ بو ایمان ناقض اگر دو گندگ بو بطه، سه گندگ بو بطه، چار گندگ بو بطه بلا یکی گندگ بی هست کفر چیزا ضد و نقض؟ کفر چاری قسمان متوجه کفر چار قسم که هست؟ کفر یک قسم نامه کفر انکاری کفر انکاری دوم کفر جحودی جحودی سومی کفر عنادی چهارم کفر نفاق خب این معنی اشیه که در مقابل ایمان هر چهار کفر هست اگر یک قسمی چنی کفران گندگ بی ایمان آتی بین ما تمامی کم کلی آئی تعریفش مختصر بیش کنیم کفر انکاری همایی نام کنن که به زبان هم انکار کن بلی دلا هم انکار کن به هر دنها مثل ابو جهل علیه اللہ که ظاهران هم انکاری کن و قلبی هم منکر منکر ابی دیرا شن نام که کنن کفر انکار خب کفر جحودی ابو جهل درستی کفران جمع کتا منحوس درستی چار قسم کفر این خدیثا هست هست در منحوس کفر جحودی همایی گوشا که بدلا یک چیزی جاهی آئی ایمان مثلا حقانیتا جاهی آئی نبوت حقانیتا جاہی آئی قرآن حقانیتا جاہی آئی بل قبول بھی نہ کر نہ کم زمان انکار سے اقرار نہ کر شی نام کہیں کفر جحو ان معنی چک شی کہیں ہنچی کفری کب آئی تصویر بدلا انکار نہ کر جہد نہ کر بل بزمانا انک انکار کر جہد لسان شمار معلوم ہے کہ شیطان چمی ہے دومی قسم ہے ابو جہل پائیں درجے کم تھے ہم دمت ہونا یہ شیطان منحوس کہا سے شی کفر کفر جحود ظاہر ہے کہ ہمیں اندازیں عالم یہ قربان خدا جاہی آئی حضرت آدم حقانیت ہم جاہی آئی آخر اگر حق کے موتی خدا دستور ملا کہ سجد سجدی کنے غیر اللہ و این کدر پرشته معصوم های سجده سجده نکو حقانیت جاهی آئی پیغمبران درست حقانیت جاهی آئی کتابان آسمانی درست حقانیت جاهی آئی بل منحوس شما کنتا آن انک انکار کم بکنی زمان تسلیمش نکر نکم بکنی حضرت نوح علیه السلام شمار کسی من شمارو میکوه دیگه واجا مکشتی نشت به توپان یه نه دیسی یک میدان کنانی با سر آپ آپ یه داگه گوشت که تو گوشت منو ابلیس چیه کنه تو ایداغی من کشتی تا شیطان جاگه نه گوشت من جاگه نه پناه هنده که منی لشکر هرچی هسته توفانه برد برد تا هزم کدام واقعه پرچه که نافرمانی جن و انس گوشن که هست توفانه تمام تمام کدام گوشتی من جاگه بده که من توفان من دام نکشی من من رسوه که برچه که من خدا نیاد داتا تا قیام قیام من گوشتی شر واجه رحمی هست جبریلی هم اجازه نه جبریلی هست نوازه گفتا یک کاری نکنه گوشتی هم گوشتی تا آخر پرچ بسی چه رسوه که این کدر علم این کدر ادراک ها گوشتی تو شه چون کنم گوشتی بیا من در برون حضرت آدمی که برا سوید در کم بس تمام اخلاق خیر کم بطور گوشتی همی یکی هم جن با سجده نکو کبر سجده کنم که الله و حاشایی یکی هم من گوشت من غیر الله سجده نکنم این با اگر من تو پر کبی بکلی من غیر الله سجده نکنم دیگه تو گوشتی من اگر تو گوشتی که الله سجده کنم نیست ها سجده کنم الله هم سجده کنم ها دیگر بله من غیر اللہ سجدے نکنو آدم با باتر اندر کہ آدم من دشمن بود منہ حلال کنائی بدبخت کو منہ رسوائی نر منہ ملعون کو توک لانت من گوٹ رنگ کفتا مہوی سجدے کرو یہ کم بہت کسی جہودی دار شکوب جہودی ابلیسی زبان آکا حسنی آئی کم بخت سجدے تسلیم نکن دیگا قلب جاہی آئی کفر انادی متوجہ دی کفر انادی ہم آئی کہ بدلا حمزان زبانا اقرار کن بل استسلام نکن چی نکن مثل کیا حراقلو ابو طالب شن کفر چونی کفر ابو انادی سامتو نا کشانت کاستا هر دنا اقرار به زبان ها کوکی پیغمبری آئی ما تصدیق دنی چی شخصیتی بله آئی چیزی که گوشی میدست عمل نبر این آدیش ما را دگران شدان جنم کفر نفاقی همایی که به زبان ها اقرار کن التزام طاعت ها کن بل در قلب ها این که انکار کن ابو کہیں ادام یا کہیں آدم او بھائی میں خلاف فہمت و نا خلاف وہ پوشو کہے کہاستے ہیں عبداللہ بن عمر او بھائی ولا کہاستے ہیں ابو عامر پاس ایک شان حفظت آر شما متوجہ بودتے کہ ماغوش کفر ہے ہر فرد ہر شاخہ کفر وقت تک با ایمان بے ایمان از بین با آئی ریشکن کم کوئی لہذا ایمان چی چیزی نامی که کفر ہے هیچ شعبه هیچ شان گناهی هم بایی سلام شما دازی بیتی اگر شما نهالا بکار چی بوری هم بور رگی چاقوی بوری بور رگی داسی بوری هر رم هم بور رگی تبری جنیتی هم ایمان آتی چبی ایمان کسی اگر نهال اگر چشان هر کبیه ایمان از بین با فهمت و نام ایمان مانا همشه ای چاری چیزانا نزدی آی میل میل بکنی ایمان سلامت ای بحث تمام چونس شما متوجه بودی ادا مسئله دیگر هست که اهم اهمیت دار اما مسئله ایشیه که درباره حقیقت ایمان چی؟ درباره حقیقت ایمانا علماء در این مورد تا آیانا اجمالا پنج مذهب موجوده درباره حقیقت ایمانا اجمالا پنج مذهب موجوده خب چنی پنچی مذهبان که هستیم یکی به نظر جمهور امتا صحیح که هستیم مذهب صحیح مذهب شماره آدگران دوستا هنچیم اهل هوای مذهب قرار گران خلاصه اولین مذهب در حقیقت ایمان جهمیه جهمیه ایمان چی چیزی قرار ده جهمیه اولا تعارفش بدانی که جهمیه فرقه منصوب جهم بن صفوان مردی هست نامتی جهم بن صفوان این جهم بن صفوان که هستن در صدی دوم همین آخر یا میانجی در میانه پیدا بود دنیای توکان همین بصری علاقه و عراق پیدا جهمیه هر گروه که هستنشان جهمیه گوشن منصوب بهنی جهم بن صفوان این مرد عقیده چین در باره ایمام توجه جهم بن صفوان و آیه متعلقین آیه که اسکرد مریدان هرچه هستن آن نزدیکا ایمان فقط معرفت قلبی نامه ایمان حقیقت ایمان فقط که معرفت قلبی بس هم برابر ایک همین معرفت قلبی اگر اختیاری بھی یا غیر اختیاری خود بخود بھی شان نزدیکا نہ انقیاد قلبی لازم ہے نہ تسلیم قلبی نہ التزام شرعی اچھی لازم ہے شان نزدیکا یک مرد ایک معرفت قلبی حاصل بو اور نزدیکا ناجی ہیں ہمیشہ جن جنتی ہیں بکلی دوزخ اندر ہو یہ مردان ہم عقیدہ ہمشہ کہ ابو طالب ہم پکائیں مسلمان نمبرے اول ہراکل ہم پکائیں مسلمان اولا ہمی جہمیہ یا یہ مسئلہ مطرح کو کہ ابو طالب مسلمان واقعی قرار دا چنائی ابان رافضیان تحول تحویل گی ہمی شوہ اعتمار خلاصہ یہ مرد بچی بکت ہما معرفت قلبی گی شان ہر دن معرفت قلبی چیئے وہ حاصل معرفت قلبی جو حاصل ہم معرفت ہم چونیم یا اختیاری یا اور نزدیک اگر اختیاری ہو غیر اختیاری بھی ہم امیل شمار حتی کشن نزدیک ہما یہود نصارہ کہ اللہ وشتا یارفونہو کما یارفون ابن ابن آمچی مسلمان ہے مدبحت نزدیک اور سب آیا اللہ تکہ حسنا پیغمبر اگر چھو بغیر اختیار مجھے کتابان اس دیستا زانتی بل جاہی یار سمی چکا کافی عظیم مذہبی باطلی دوچی شن نزدیک کفر نمانی گئر ہما کمین رسف امین اختیار چین اکفاہ کے روزوائی دومی گروہ دومی مسئلہ کو مذہب گروہ کرامیہ گئے کرامیہ شم گوشا شانا کرامیہ شم گوشا کافزی رو توی تخفیف ہم آنا کرامیہ رو یہ مشدد کرنا کافزی رو ہم آنا یہ گروہ شان تابعان محمد بن کرامی یک مردی ہستا بنا محمد بن کرامش کو یا محمد بن کرامش ہمشک متبعینان دیلے اسی ہم در ہما صدر بگر صدی دوم ہم آخرہ ہم پیدا ہوا ہم در ہمی عراق توکا عراق توکا بسیار گروہ آنچیاں دی خوب خواجہ نشید گویف تک منی سرزمینہ ترکہاں وہاں ترکبازی خیل پیدا ہے خلاصہ یہ مرد کا یقیدہ چیز یہ مرد نزدی کا ایمان فقط اقرار باللس لسان اسی کسی مردی که به زبان اقرار کو بس آئی مسلمان واقعی چه جهنم و نجات حاصل کو دست آئی جنتی ہیں دائم برو یہاں یک مذہب باطلی پرچک اقرار باللسان اگر بوشت تحنا اقرار زمانی برا کہہ کسی عبداللہ بن عبی پرچک مسلمانی مابر مبین دیکھ منافقان درو شام اقرار باللسان کتا ہم سایمی برقا مرجعه مرجع؟ سایمی مذهب مرجعه مرجعه یک مذهبی نه که یک شخصی معنیم نیمگ منصوبی اشی با یک مفهومی نیمگ منصوبی مرجعه لن چه ارجای معنی یک چیزی ها تاخیر داید ارجای معنی تاخیر داده نکشه یا مؤخر کردن چونچ قرآن پاک یہ لبی مفہومی ہے تک وآخرون مرجون لعمر لعمر اللہ آتا ہے محقا سورہ توبہ اللہ اشان بوتکدن ہمیں مرجعہ پدا متوجہ بھی مرجعہ دو قسم یک مرجعی ہے کہ آنچہ اہل سنتان تو حق دیگر مرجعی ہے کہ آنچہ اہل ہوا و باپ باطن ہم اور مسلکان ہاں کم نہیں پڑتی بل مفہوم آیانی مسئلہ ہے چونکہ یکی نشان ہم مرجعہ گوشے گا آیا ہم مرجعہ گوشے گا بل خیر پرگشی کہ مرجعہ نزدیکا ایمان چی چیزی مرجعہ نزدیکا ایمان فقط تصدیق قلبی ہے کنی تصدیق قلبی چو بیش ایمانشان پرچی مرجعه گوشن که نزدیک عمل مؤخره عمل هیچ اعتباری نیست عمل چگل کنم بکنی چو تصدیق قلبی میدان عمل زورت هم دوری دوری دارش عمل چی؟ اما چه کاری؟ مردم تصدیق قلبی بکن بس جن؟ جنت تمام شد. یا بری که تصدیق قلبی کن جنتی این دو ذهن چوته تمام شد. چی عذاب مذاب نگیم؟ نگیم. اما هیچ ضرورت نیست. تو می نماز بکن ایرو بچن بلاهی؟ راحت بس تصدیق قلبی خدایی ها بس من قبول. پیغمبر بس تمام شد. جنتی شد. خلاصا این مرجعه همه غالی مرجعه هم شاهل هاو حوانت این عمل دارد. خب شان یا کسمی مرجعه هم شان خیر دومی کسم یک مرجعه دیگر هست که آیا نوشن که ایمان تصدیق قلبی هست التزام طاعات هم لازمی هست بل آیه یہ مردم قائلہ کہ اصلا کہ ہستے ہیں اصل ہے یہ اعمال یہ کردار شان کہ ہستا گو اصل ایمان ہورنا شان کہ ہستا ثمرات ایمان آثار ایمان یہ مرجعہ میں بہنتیوں ہم باندھے ہستا بلچک آپ قائلہ کہ اصل ایمان بسیط ہیں ہمارا ایمان تصدیق قلب ہے قلبی ہیں اعمال در اوکی جز ایمان داخل نه بلکه آنی چی بی تقویت کنندگان اعمال کسته آنی انوار یارو که سمره پیدا کننده آنه ای چیز هست آگلو که گمراه تا آنی نظر بسی چیه که اطاعت لا تفید و المعصیت لا تزور فقط تصدیق قلبی کو همه تن مسلمان بود آنی بسی اطاعت لا تفید عبادت بندگی هیچ فایده ای نده و توی کار هیچ مکم برودا سرناجن مکم برای و ماسیت را تدور ماسیت هم از اون هیچ ضرر نده نده مکنی چرا آنشا شب روشت سراب برفه تر هیچ ضرر نره از تصدیق قلبی بی تمام شدی چی میشه چارم گروه معتزله و خوارج هم خوارج معتزله چونکه یک عقیده داران دوانش یک مذهبی کر توجه معتزله و خوارج معتزله ابو علی جبایی تابعانه که ما گوشتی که امام جعفر اوگا که یه تزیل انا یا حسن بسری امام محمد باکر اوگا یه تزیل انا یا حسن بسری اوگا یه تزیل انا چما حدی جبایی معتزلی خوارج همی گروهتن که سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ مخالفتا فادهتن مسلمانانش کافر کو منافقانش مسلم ما قرار دا برا خارجی همی خبیثان معتزله و خوارج ای هر دنیا گروه یک نظره شان گوشا که الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان ای سای چیز آن هو ارکان تو که قرار دیا ایمان تصدیق بالقلب هم بیدی اقرار باللسان هم بیدی عمل هم بالارکان بیدی گر آوهدی شی نام کہیں ایم ایمان اگر یہ ہر سیانی عمل کو حقیقت ایمان چنائی گندگ بود تو آئی گر آوهدی چیئے بھی جن جن نہیں اگر چنی سینا یک کی ترکدہ آئی ہمیشہ ہم دوزہی دوزہی آکھ ہم چیئے عبد عبدیں اگر مثلا تصدیق قلبی مبی آدھر دویران با ہم درد نہ ہو تصدیق قلبی هم اقرار باللسان بھی هم درد نہ ہوا تصدیق قلبی اقرار باللسان بالعمل بھی هم درد نہ ہوا حتی کہ نزدیک صاحب کبیرہ چیئے کافر کافر ہر کا کبیرہ گناہ کو عزمین رف شنگل صاحب گناہ کبیرہ کافر ہیں شنگل یہ تمہیں مذہب آن ایک مذہب پردشی ایک معتزلہ آسے آیا قائل این محل تھا بین بین آسے درمیان کفر ایمان یک درجہ بین بینی هست بس اوقات انسان کا سے آن گوشا کہ ایمان در بھی بل کفر آتا ہے داخل ہے بل آگوشا نہ آیا کلمہ بھی یک دندے آیا خا خارج آنشان چین کو بدل گئے ان کو کب مکوفر مکوفر بکلی یعنی مانتے ہیں جو کبیرے کو چی بوائی کاف کافر بجوزخی شاشا کبیرے کو نئے مسلمان نئے کافر ہیں دنیا بل آخر تک اور مکافر کافران دا پنچم جماعت اہل سنت والجمع جماعت اہل سنت والجماعت اخیرہ ہمشہ شما اشکت کہ آئین نزدیکا تصدیق قلب ہم لازمی اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ تصدیق بالقلب آئی کہ ہستے اصل ایمان تصدیق بالقلب میں اقرار باللسان آئی کہ ہستے چیئے برا اجراء حق حقام در دنیا ہم اگر ادویران جنب میں البتہ عمل بالارکان و النزدیکا شرط نہیں الا بعض محدث سن نزدیکا یہ پنچم مذہب پدا اہل سنت والجماعت فاطموت باہم دیگر آیانا الہ سی مذہب موجود در بارے تعبیر اختلافش کو ایمان تعبیر داست ایمان ما بچی کلمہ تعبیر بکنی اہل سنت و جماعت وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقت گوشتے ہیں شمہان کتاب وانتا ودا گوشتے وہو قول وفیل قول فیل توضیحات ہیں شمہ اشکنے امام بخاری نزدیکا ایمان قول ہم بزبان گفتار ہیں ہم فیل ہیں فیل مانا چنک عمل بالعرک ارکان دین جنب ہے بس تصدیق نامی نگیشی بحثیت شما هم داشت کنیم دیگه محدثین ای امام بخاری وقتی میزره نگا متفرده دیگه حضرات محدثین قائلک الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان یہ مذہب آمازد پرگ ظاہر ہے کہ نشان وقت ایمان معرفت بالقلب سے چیز کرار دا امام بخاری معرفت بالقلب نیا گوشتی کولن و فیلن دو چیز کرار دا خوب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و تمام متکلمین وزان نا تمام اشعری و ماتر شان درو متکلمین فقہا درو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و تمام متکلمین آیان بشنا الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام والعمل بالارکان نتیجة التصدیق و ثمرت الایمان متوجه ہوتی یعنی الایمان هو التصدیق بالقلب یک تصدیق بالقلب بیش ایمان اصلا بیش والاقرار باللسان ای اقرار به زبان چیه؟ چی شرطی اترکی ای ایمان جز نہیں یعنی چی شرط برای اجرای الاحق احکام ای دومی حصه یا تاریخ ہے والعمل بالارکان ای عمل بالارکان نئے شرطیں نئے آئی کسی ایمان تصدیقیں بلکہ نتیجہ تو تصدیق ہے ہمیں عمل کرنا بے ارکانا چی نتیجہ تصدیق ہے وثمرت الایمان خلاصہ تا اینجا بشمع درس شو دنگ مباحث آئی منتحان بعد نشکل انشاءاللہ مباعث ایمان مولانا خیر محمد بلن اس مذہب بلن باب ایمان خوب بگاں خیر جاہی سرگردان بلن بسیار